فقوموا للعلا استوديو التوحيد إسلامسكا أمدينة بيج na našem putu do uspjeha držimo se Kur'ana i Sunne. أخينا حوى الذرى هيا وكن شهما عصاميا أخينا حوى الذرى هيا وكن شهما عصاميا ولا اشتيس بوسيديوم اللهم تبارك وتعالى أبيامهم i to posljednjim ajetom objavljenim u ovoj objavi. Zar nije potrebno svaki musliman da ga zna i poznaje? Ali u vremenu kada su se mnogi prepreke, mnogi zastori pred ljude postavili od strane ljudi da se ne sazna ova vjera. Ne samo da se ovaj ajet ne uči među ljudima onako kako bi trebalo, već se ovaj ajet i ne poznaje da je to posljednji ajet posljednje Allahove objave. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد كان جزوشني الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اشتو بريود ازناشين يغلاسي إبويت سدانا كذا شتى الله وراجني بيتي كذا شسوكمي što je zaslužio isplaćeno biti i nikome nepravda neće biti učinjena. Ovo je 281. ajet sure i Bekare. Značajan je po tome što je to Allahova objava prije svega i što je to posljednja poruka uzvišenog stvoritelja Allaha tabaraka wa ta'ala čovječanstvu i da nove nema do sudnjega dana. I značajna je po tome što je ovo jedan od posljednjih ili posljednji ajet koji je objavljen od Allahove knjige. Kako to mnogi zastupaju mišljenje. Nakon objave ovoga ajeta, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem živio je još 9 noći. Preselio je na ahiret u ponedeljak, drugog dana Rabiul Evvela. Kako to prenosi Ibn Ebi Hatim, a Ibn Mirdawaj navodi predanje od Abdullaha Ibn Abbasa radijallahu anhuma koji kaže posljednji ajet koji je objavljen bio je ovaj ajet vettahu jevmen turđauna fihi ila Allah i bojte se dana kada ćete Allahu vraćeni biti. Ibn Đurejđ kaže navode da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga živio još 9 noći, počev od subote i da je umro u ponedjeljak. A ovo prenosi poznati mufesir Ibn Đerir Taberi. Dakle, pred nama je posljednja Allahova tebareke ve taala objava i posljednji ajet te objave. Posljednje što je objavljeno u Kur'anu Kerimu. I to ima svoju posebnu poruku. Jer ono što se posljednje kaže i poručuje i oporučuje, to u stvari ima i svoje posebno značenje. Uzvišeni Allah tebareke ve taala u ovom kur'anskom ajetu naređuje i podsjeća nas na jednu veliku obavezu. A to je takvaluk. Kao što se u mnogim ajetima drugim kur'anskim spominje. وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ Mi smo oporučili, ovasijetili i ehli kitabijama prije vas. وَإِيَّاكُمْ a i vama samima. أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ da se Allaha bojite. Bogobojaznost. Dakle, traži se ibadet, pokornost uzvišenom Allahu dželle šanuhu. A takvaluk je da činiš ono što ti je propisano, da trebaš raditi i da se kloniš onoga što ti je propisano da se trebaš toga kloniti. Ovaj ajet počinje riječima Wattaku, bojte se, čuvajte se i strahujte, budite na oprezu. Jeumen, od dana. U ovom kuranskom ajetu došao je taj dan u neodređenom obliku, jednoga dana. To ukazuje na njegovu veličinu. Bojte se toga jednoga dana koji će sigurno doći. Turđaune fihi ila Allah, u kome ćete biti vraćeni Allah. Dakle, bojte se sudnjega dana. Ovim nas uzvišeni stvoritelj Allah tabaraka wa ta'ala podsjeća na sve ono prije objavljeno. Drugim riječima, prihvatite sve ono što vam je objavljeno u ovoj knjizi, jer ćete za to odgovarati i polagati račun. Bojte se dana kada ćete biti Allahu vraćeni, kada ćete polagati račun. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Zatim će svakome što je zaslužio isplaćeno biti. Wa hum la yuzlamun, i nikome nepravda neće biti učinjena. Prvo, svima nama je Allahu se vratiti. I niko to izbjeći ne može. I to je nešto neprikosnoveno i neminovno što nas čeka i što je pred nama. Povratak Allahu tebareke ve ta'ala počinje samom smrću i odlaskom sa ovoga svijeta. I to je početak tvoga putovanja dalekog i za tebe teškoga. Putovanja na kome je opskrba i na kome su opskrba dobra djela. Kao što kaže jedan od prvih generacija ovoga ummeta, Zainul Abidin ibn Husein ibn Ali ibn Abi Talib, u svojim poznatim stihovima koje počinje riječima Lejsa al-garibu gariba šami wal jemeni innal gariba garibu lahdi wal kefeni. Nije osamljenik, nije stranac ko ode u Šam i u Jemen, već je stranac i usamljenik onaj ko je u grobu i u kefinima. Takav je sam i napušten, ostavljen. To je početak svoga putovanja. A dalje nastavlja u stihovima i kaže, inšallah, i to ćemo jednom prilikom cijelu tu kasidu da prevedemo, inšallah, jer je vrlo poučna i korisna i upućuje nas na takvaluk i bogobojaznost i prolaznost i ništavnost ovoga svijeta. Pa dalje kaže, seferi ba'idun, moj put je dalek, wa zadi len yubelligani, a moja opskrba mi nije dovoljna. Koliko god dobra uradiš, treba će ti još više. A tvoja opskrba su ti tvoja dobra djela. Ali konačni povratak Allahu, to je početak povratka Allahu te bareke ve teala. I trebaš biti svjestan da dok si došao na ovaj svijet, da ćeš sa njega i otići. Kur'anskom ajetu se kaže, bit ćete vraćeni. Vratit će vas Allah tebareke ve teala, niko drugi, on vraća. I on ima svoje meleke koji su time zaduženi. Melek smrti i njegovi pomagači. Ali i bit ćete vraćeni. Šta znači bit ćete vraćeni? Ne svojom voljom. Ne kada vi odlučite, kada vi htjednete. Već kada vam vaš eđel dođe. Jer ste u Allahovoj vlasti, koliko bili toga svjesni, koliko ne. Turđaune fihi ila Allah. Dana u kome ćete se Allahu vratiti. Početak toga putovanja ahiretskog jeste dolazak smrti i nastup smrti. A konačno jeste sud, presuda i ferikum fil dženneti wa ferikum fil sa'ir. Skupina u džennet, a druga u džehennem. Ne ima treće mjesto. To je kraj toga putovanja. Bojte se dana. Turđaune fihi ila Allah, kada ćete biti vraćeni u njemu Allahu. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Zatim će svakome što je zaslužio isplaćeno biti što je zaslužio. A mi molimo Allaha tebareke ve taala da nam sudi po svojoj milosti, a ne po našim djelima i po onome što smo mi zaradili. Jer u onome hadisu koji se spominje, koji bilježi imam el-Munziri, da je jedan čovjek bio, boravio na jednom pustom ostrvu. I tu je ibadet činio Allahu tebareke ve ta'ala. po cijeli dan. Uzvišeni Allah mu je na tome ostrvu oko koga je sve slana voda i more dao izvor pitke vode na koji bi on silazio da abdest uzme i da se pripremi za novi ibadet Allahu tebareke ve teala. Samo mu je to posao bio. A kada bi god došao dnevno da, naveče zapravo da, uzme abdest na tome izvoru, našao bi tu plod koji mu je Allah dželle šanuhu dao, šipurka. I od toga se hranio. Svaki dan. Bilo je drvo koje, od koga je brao taj plod. Iako znamo da to samo jedan put godišnje zri. Ali njemu je svaki dan bilo. I molio je Allaha tebareke ve teala, imao jednu veliku želju. Molio ga je da mu ne uzme dušu nikako drugačije osim kad bude na seđi. Kad mu bude najbliži. Stalo Allahu tebareke ve teala u ibadetu. I uzvišeni Allah mu je to i uslišao i primio tu dovu. I preselio je taj dobri Allahov rob na ahiret seždu čineći Allahu tebareke ve teala. I došao je na sudnji dan. Došao je na sudnji dan i Allah kaže svojim melekima, uvedite ovoga moga roba u moj džennet mojom milošću. A on kaže uzvišeni Allahu mojim djelima. A onda uzvišeni Allah kaže, onda izmjerite moju blagodat prema njemu i uporedite je sa njegovim djelima. Čovjek koji je cijelog svoga života i baze činio Allahu tebareke. Uzmite blagodat njegovog očnog vida i uporedite je sa njegovim ibadetima. I kada su uzeli, izvagali i izmjerili, pokazalo se da je Allahova blagodat očnog vida koji mu je dao veća nego ibadet koji je on činio Allahu tebareke ve teala cijelog svoga života. Pa kaže svojim melekima, vodite ga u džehennemsku vatru. To su njegova djela. On nije svojim djelima mogao zaraditi džennet. U džennet se ulazi Allahovom milošću. Pa kada su ga prisilili u džehennemsku vatru, onda on moli Allaha tebareke ve ta'ala da ga uvede u džennet njegovom milošću. Pa uzvišeni tebareke ve ta'ala se odaziva i kaže, uvedite moga roba u moj džennet mojom milošću. Bojte se dana. I ovaj ajet trebao bi svaki musliman da zna i poznaje. I da mu stalno bude na umi i pameti. Kako je kod nas ljudi, kada nam neko od ljudi nešto poruči, pa mi to pamtimo i zapisujemo i dalje prenosimo. A šta je sa posljednjom Allahovom tebareke ve ta'ala objavom i to posljednjim ajetom objavljenim u ovoj objavi? Zar nije potrebno svaki musliman da ga zna i poznaje? Ali u vremenu kada su se mnogi prepreke, mnogi zastori pred ljude postavili od strane ljudi da se ne sazna ova vjera. Ne samo da se ovaj ajet ne uči među ljudima onako kako bi trebalo, već se ovaj ajet i ne poznaje da je to posljednji ajet posljednje Allahove objave. To je i sramota i to je i žalosno i jadno za naš ummet. Da smo se na taj nivo spustili. Dakle, poruka je Allaha tebareke ve teala ovdje, bojte se dan kada ćete Allahu biti vraćeni. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Zatim će biti svakome isplaćeno ili dato ono što je zaradio. U ovome slučaju čovjek radi i zaradi i zasluži Allahovu milost kojom ulazi u džennet. A nikako da svojim djelima u potpunosti može zaslužiti džennet, kao što to sahih hadisi opisuju od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže svojim ashabima, len jedhule ehadukum bi amelihi l'dženne. Ili drugome rivajtu, len yudhile ehadukum, ehadekum ameluhu l'dženne. Niko svojim dijelima neće ući u dženne. U drugome rivajtu u prevodu, nikoga njegova dijela od vas neće uvesti u dženne. Vala ente ja Rasul Allah, zar niti Allah poslaniće, vala ene, čak nija. Hadis je sahih u Buhari. Illa en je te gammedan illahu bi rahmeti. Osim da me Allah obuhvati svojom milošću. Ljudi u mnogome nisu ni svjesni ovoga. Ono što je zaslužio. Ono što je učinio. Dakle, čovječe, tvoje je ono što sam uradiš. I što ostane kao posljedica tvoga rada. Bilo znanje, ili dobro dijete, ili vako. Ili tvoja dijela koja si učinio. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. I da čovjeku ne pripada ništa drugo osim samo ono što sobom zaradi. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. I da će se njegov trud zasigurno vidjeti. A prije toga u ajetima, u ovoj suri, sureti Neđm, kaže uzvišeni Allah, em lem yunebbe bima fi suhufi Musa. Zar nisu obavješteni o tome šta je to u suhufima Musa ovim? Wa Ibrahim alladhi wasa. I u Ibrahimovim koji je u potpunosti sve ispunio što je Allahu obećanje dao. En la teziru vaziratum vizre uhra. Da niko ničiji teret neće ponijeti. Niko ničije tovare neće natovariti na sebe. Ni dobra, ni loša djela. Wa anna sa'yahu wa an laysa lil insani illa ma sa'a. I da čovjeku ništa drugo ne pripada osim samo ono što sobom zaradi. Wa anna sa'yahu sawfa yura. I da će se njegov trud zasigurno vidjeti. Dakle, to je objavljeno i Musa'u i Ibrahimu alejhimeselam i našem resulu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Sobom što zaradiš. Wahum la yuzlamun. I neće im se nepravda učiniti. Dakle, potpuna Allahova te bareke ve taala pravda i upozoravanje ljudi na ono što ih čeka da se pripreme svojim dobrim djelima i klonjenjem svega ružnog i nevaljastog. Ovdje ovo kažem da bismo se podsjetili samo, da bismo se podsjetili na važnost ovih ajeta, da bismo se podsjetili na ono što nas čeka na sudnjemu danu i da bismo odgovorili na jedno pitanje kojeg ljudi trebaju i moraju biti svjesni, ali u većini slučajeva nisu. A to je zašto će čovjek odgovarati Allahu tebareke ve teala. Odgovarat će za svoja djela. I niko na mjesto njega neće stati da odgovara. A njegova djela će biti ispravna onoliko koliko su u skladu sa Allahovim propisima i njegovim zakonom. To jeste Kur'an i Kerimom i praksom njegovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Toliko će djela biti ispravna i pravilna i prihvaćena kod Allaha dželle šanuhu. Ništa drugo. Mnogi misle, ja ću se prihvatiti za ovoga. Radilo se o alimu ili ne alimu. Radilo se o državi ili instituciji ili bilo čemu. Misle, ja ću biti. Ja ću ići kud i ostali svijet. Nek nisam ja drugačiji. Makar ja znao da je ovako ispravno, a ne ovako. Ništa ti pred Allahom koristiti neće. Osim tvoja dobra djela koja su u skladu sa Kur'anom i sa praksom Resula sallallahu alejhi ve sellem. Neće nijedan imam, nijedan muftija, neće nijedan alim doći pa te uzeti u zaštitu. Kada će se Isa alejhi selam toga dana o sebi zabaviti i zaboraviti na svoju majku. Šta je s ostalim? Taj Allahov poslanik za koga se u hadisu, podižem hadisu šefaata velikom. Resulullah s.a.v. u kome se ne spominje ni jedan grijeh da ga je učinio. Ali će se toga dana zbog težine toga dana se sobom zabaviti. Dakle, toga ljudi moraju biti svjesni. Wa ati'u Allaha wa ati'u Rasul. Budite pokorni Allahu i njegovom Resulu. A što se tiče drugih ljudi, onoliko koliko su pokorni Allahu i njegovom Resulu, toliko sa njima i raditi, i sarađivati, i potpomagati se, i tako dalje. Koliko nisu, toliko ne treba sa njima. To je taj princip za koji će čovjek odgovarati pred Allahom te bareke ve taala. Kur'an Kerim u suri i Merjem kaže: "Wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda." I svi će mu doći na sudnjem danu pojedinačno. Neće niko doći sa svojim sekretarom ili sekretaricom, ima i toga. Ili sa svojim direktorom, šefom, ili predsjednikom države, ili sa svojim vojskama, ili sa svojim kontima na kamatnim bankama koji su mu povećavali njegove džunahe, nego ferda, sam. I to kako sam? Igo i bos, bez ičega na sebi. Prvi koji će biti odjeven na kijametskom danu, to je ko? To je Ibrahim alejhiselam. Ali će se ljudi o sebi zabaviti, pa neće na to ni obraćati pažnju. Samo sa svojim djelima ćeš doći pred onoga ko zna sve i kome ništa nije skriveno, pa ćeš odgovarati šta si i kako si radio. Tada neće nikakva politika koristiti. Jer to kod uzvišenog Allaha dželle šanuhu ne pali i ne koristi. To kod njega ne vrijedi. Iako će ljudi pokušavati, čak i oni najgori, kada vide, to jeste mušrici, kafiri, kada vide da uzvišeni Allah tebareke ve taala oprašta, samo ne oprašta širk i kufr, kada vide veliku Allahovu milost, onda će uzeti i zaklinjati se i govoriti: "Wallahi rabbina ma kunna mušrikin." Tako nam Allaha našeg gospodara, nikad širk nismo činili. To će govoriti. Lažno se pred Allahom zaklinjati i lagati sami sebi. A Allah zna i njih i njihova djela. A to će govoriti kada? Kada vide da uzvišeni Allah sve drugo oprašta, ali širk ne oprašta. Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bih. Allah neće oprostiti da mu se širk čini, da nekoga Allahu ravnim smatraš. Ne samo da ga uzmiješ kao kipa, da mu se klanjaš i da ga obožavaš, ne samo to, nego da nekoga pretpostavljaš Allahu tebareke ve taala. Da ti je neko preći nego Allah tebareke ve taala. Neko preći nego Allahova vjera. Da gledaš ljudima udovoljstvo račun Allaha tebareke ve taala. S tim se nije igra. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. A oprašta mimo toga kome hoće i šta hoće. Dakle, iz ovoga vidimo da je posljednja Allahova tebareke ve taala poruka u posljednjoj njegovoj objavi upravo ovaj takvaluk i bogobojaznost. Ono što treba da nam je stalno na pameti pred nama u našim svim djelima. Da ćemo pred Allahom odgovarati i da nam ništa od ovog dunjaluka neće koristiti, od ljudi i ljudskih, i državnih, političkih, ekonomskih sistema i bilo čega drugoga. Ne. Budi ispravan na pravome putu. I nemoj posustajati, nemoj popuštati, nemoj zastajati, kamo li se vraćati. I nemoj skretati sa toga puta. Jer opravdanja nikome ne ima. Mi imamo u Kur'anu Kerimu primjera toliko. Među Allahovim poslanicima i njihovim sljedbenicima. Jesmo li zaboravili slučaj Ashabul Uhdud, toga jednoga naroda, koji je od prvog do posljednjeg bačen u velike rovove iskopane za njih i potpaljene vatrom, da izgore unutra, svi do jednog. Pa je uzvišeni Allah pokazao to čudo, da majka koja je nosila svoje novorođenče, koja se nije za sebe pobojala, nije došao u pitanje njen iman, već se boji za to malo dijete, pa uzvišeni Allah joj daje razgalu i odgovor od toga djeteta. I to je od ono troje djece koja su progovorila u bešici. Čudo se pokazalo. Pa to dijete progovara i smiruje svoju majku da ustraje na pravome putu. To dijete koje je bolje od hiljada i miliona danas ljudi, koji ne smiju progovoriti i prozboriti, ne samo to, već krivo govore i krivo rade. To dijete koje smiruje svoju majku i šta joj kaže? Ne kaže joj: budi mirna majko, lijepo spavaj, uživaj, već joj kaže: ustraj majko, idi u vatru, strada da bi spasila i sebe i mene. Ali to nije stradanje, to je dobitak. Taj primjer treba da nam je pred očima. Isto tako Resulullah alejhi selam, koga su 3 godine izolovali, i njega i njegovu porodicu i njegovo pleme ili njegove srodnike bliže. Među njima je bilo muslimana i bilo je i nemuslimana. Da bi na taj način izvršili pritisak na istinu da bi ona popustila. Pa oni koji su tu bili u toj izolaciji živjeli 3 godine, kažu: pa su nam usne postale kao devine gubice od korijenja, od trnja i liša koje smo, i kore drveća koje smo jeli. Ali nisu popuštali, ali nisu principe ostavljali radi ovoga i radi onoga. I to je pitanje ustrajnosti na pravome putu. Ovo je taj vasijet, ovo je ta posljednja oporuka nama svima: bojte se dana, neće vam koristiti rodbinske veze, neće vam koristiti ove institucije ili ovi ljudi ili oni položaj, samo ono što ste uradili od dobrih dijela na osnovu vašeg čvrstoga imana u Allaha tebareke ve teala. Bojte se dana kada ćete biti vraćeni Allahu. Zatim će svakome ono što je radio biti isplaćeno i nikome nepravda neće biti učinjena. Molim Allaha tebareke ve teala da nam se svima smiluje, da nam pomogne da budemo ispravni i ustrajni na njegovome putu, da ne popuštamo, da ne posustajemo, da ne skrećemo sa pravog puta, sirata mustakima, i molimo ga uzvišenog da nam dadne da ovi ajeti njegove knjige i njegov Resul alejhi selam budu nam stalno pred očima u našim svakodnevnim primjerima, kako nas ne bi dunjaluk i dunjalučari, kako nas ne bi ova svakodnevna iskušenja i propaganda koja se vodi, kako nas sve to ne bi skrenulo sa pravoga puta. Jazakumullahu khairan, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Zalamul layli yanjamu wa nurul fajri yansabu. Zalamul layli yanjamu wa nurul fajri yansabu. فقوموا